Gyurcsány új életteret hódít meg. Megtörtént, amire senki se számított. Megtörtént még egy dolog, amire senki se számított. Erre a harmadikra viszont sokan számítottak. Én felfedeztem, képzeljétek, hogyha isztok kávét, amúgy lehet közben teázni is. Amúgy ez pörtelmesen hangzik, így együtt. Mi lesz a következő? Még egy energiaital hiányzik, nem? My life be like. My life be like. Le kell ezt az egészet váltani. Egy energiaital és egy cigire. Szerintem ideje most már, hogy igaz magyar legyél. Apropó energiaital. Most komolyan Dopman TV-vel kezdtünk. Az öreg Dopman írt egy új számot, csak még nem jött ki. Miért tudsz ilyenekről csokkal? Hát, a kis madárkáim behozták az üzenetet, ami azt jelenti, hogy az Instagramon követem ezt a sok semmire kellőt, és ott láttam. Igen, neked ez kell, ezért csak a busz megállóba jut hely. Cigi meg kell, igen, neked ez kell, tömöd a fejed a ciki celebekkel. Cigi meg kell, igen, neked ez kell, megmondod a magad itt a kommentekkel. Cigi meg kell, igen, neked ez kell, ezért csak a pokolba jut neked hely. Én nem akarok olyan lenni, én nem akarok, mintkinek létéből nem ered semmi. A Dopman lelki társunk. Vicces, de közben úgy érzem, hogy ez az új stílus, ez... Ja, csak zeneileg mondod? Zeneileg nem ehhez vagyok szokva, ez a stílus a Dopmantől. Meg kicsit néha úgy érzem, hogy itt már kezdődik valami, ami már nem előre mutat. Úgy érzem magam, mint amikor így általános iskolában így viccelődtünk, és ilyen zenéket írtunk, meg énekeltünk, meg rappeltünk. És ez a feelingem, miközben a Dopmantől ugye az a feelingem kéne legyen, hogy egy kemény ember. És annyit mondok, ha kibújtam, ki nem mond. Cigi meg kell, igen, neked ez kell, tömöd a fejed a ciki celebekkel. De ő egy kemény ember, közben egy buddhista szerzete, sőt egy megvilágosult maga buddha. Csak nem tud énekelni. Értem, hogy most az a rapnek az az új ága, hogy melódikusabb, kicsit olyan éneklősebb, de ez... De nem ez maga a Dopmanség? Énekelni anélkül, hogy tudnál énekelni, okoskodni anélkül, hogy bármit tudnál arról, amiről okoskodsz. Lehet, hogy ez az egész eszenciája a Dopmanségnek. Ezért követed? Igen. Milyen, de akkor ebben még jön egy teljes verzió. Igen, alig várom. De nekem ezt tetszett igazán, hogy a Cigi és Helt ezt átvette az öreg Dopman. Valószínűleg néző. Vagy már ő is kiment egyszer az utcára, de... és közben árulta az energiát. Megírta a hát ezt fogom minden nap nyomatni. Csak úgy énekli, hogy nekem ez kell. Talán már mindenki hallott erről, nem a legnagyobb újdonság, hogy Recsken rászakadt a falura a sártenger a bányából, amit szabálytalanul működtettek. Egy tucat család fedél nélkül maradt, vagy hát legalábbis viszonylag élhetetlen körülmények közé került. Meg is állapították, hogy nagyjából félmilliárdos kár történt. Hát na most ez a bánya, ennek van egy olyan érdekessége, hogy a Kósa Lajos ügyvédjének a tulajdonában áll, és hát nem megfelelően működött, úgyhogy gondolhatjuk, hogy mi történik ilyenkor, hát egy nem megfelelő működő cég, ugye nagyon nagy büntetéseket kap. Hát vagy... most már félmilliárdos kárt okozott, igen. Akkor minimum azt meg ki kell fizetni. Hát igen, én is erre gondolom. De szerintem többet is. Igen, ez csak ami a házakban keletkezett kár, most ezen kívül még a környezeti kár, meg maga a szabályoknak a megszegése, az is nyilván valamilyen bírsággal jár. 3 millió forintos büntetést meg is ítélt nekik a bányakapitányság. Azt kell innen is üzenem egy jó szerencsét. Szerinted ebből tanulnak állam? Megmutattuk nekik, hogy azért, na, szóval nem lehet csak úgy tönkretenni egy csomó ember életét, mert akár a cégnek ez mondom legalább 2 órájában is terül ezt kitermelni. Hát nem tudom, valószínűleg naptól függ, de lehet, hogy 5 perc. Viszont ugye azt az 500 milliós kárt is valakinek ki kell fizetnie, ami a házakban történt, nem mégis így lenne korrekt. Persze. Minden, hogyha az adófizetők fizetnék helyett. Na jó, gondoltam. Hát akkor kitaláltad. A belügyminisztériumot kérte meg a Kósa. Még nem fogadta. Hát igen, de ha elfogadja, akkor az egyetlen társaság, aki segítséget fog nyújtani ennek a bajba jutott csoportnak, azok ti vagytok, meg mi, az állam. Jó, hát mégiscsak a Kósa ügyvédje. Most ezért mit szívassuk már a haverokat bezzel? Várhatóan több 10 milliárdos üzletet kötött a bányanyitással, és csak 3 milliót kell fizetnie. Hát, jó, most ezt nem tudjuk, hogy a forgalom ugye megint itt a 10 milliárd, vagy az igen, értéke az a bányának. már 10 milliárd. De hogyha mondjuk okozol egy, ha mi okoztunk volna egy fél milliárdos kárt valami bányánkkal, úgyhogy nem ismerjük a kósát, akkor szerinted kifizettetik velünk azt a... Nem, szerintem az állam minden állampolgárája ugyanúgy felelős, és hogyha bárki okoz bármilyen kárt, azt általában az állam megtéríti. Tehát amikor nem tudom, valaki lop, azt utána az állam kifizet. De akkor még azt sem lehet mondani a kósának, hogy figyelj, azért, arra úgy azért értem, hogy haverok vagyunk, de hogy a okozott kárt legalább kifizettetjük veled. De azt mondja, hogy ne. Mi lenne, inkább ti fizetnétek. És akkor a következőnek, amikor ügyvédre szükséged, akkor kapsz 20% kedvezmény. És akkor azt mondja a kós, hogy jó, ennyit akkor tudok szánni mégiscsak az adófizetők pénzéből lenne. Igen, hát most fél milliárd. Erre nem kell megvárni az EU-s támogatást. Persze. Az EU-s forrás. Ez azért belefér. Nincs itt semmi baj, és nincs itt korrupció. Azt egy Gyurcsánynak a bányavállalata lenne, akkor is ugyanez lett volna. Nem? Amúgy azt el tudom képzelni. Mondjuk azt tényleg. Igen, azt mondtam. Majd még meglátjuk, hogy mi történik. Viszont én próbáltam rákeresni erre a döntésre, és azt álltam, Ádám. Na mit? Van a bányakapitányság, aminek van egy honlapja, ami egy rendkívül modern honlap. Ott vannak a határozatok, hogy megnézzük, hogy milyen határozatot hoztak. Várjál, így mutatom. Itt a... Hát, igen. Na mindegy, de hát, hogyha az egyszeri állampolgár megpróbál a közintézmények által hozott döntésekre rákeresni, akkor nem feltétlenül kell ugye, hogy megtalálja őket az interneten, hát azért 2023-ban ez nem elvárható. Tehát van egy új honlapja is itt a, mi az, szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága, amit hát ki ne ismerne, akikhez tartozik a bányászat, itt megtalálható, Jézusom. Dohány ügyi felügyelet, szerencséjáték, kiberbiztonság, bányászati. És akkor hát nézzük, valahol biztos, hogy tesznek valami döntések. Ott van. Itt kell bejelenteni őket. Itt a vizsgálata. Itt vannak a jogszabályi előírások. Nagyon, nagyon jó. Hát, ma sem tudtunk meg semmit. Köszönjük szépen az államigazgatásnak. Neked nem jár ez az információ, hogy barát. Hát nem én fizetem, hogy működjön. Jó, nem is ti. Hát, csak nem tudtál kiigazodni a honlapon, pedig direkt úgy van meccsen, hogy bárki kiigazodjon rajta. De hát, amúgy mit tudom én, de hát, itt valami bányafelügyeleti nyilvántartásokban van a hites bányamérnökök között. Ezeket megnézegettem, nincs. De van nyomástartó berendezések, felügyelők és vizsgálók nyilvántartás, hogy kinél tudod a nyomástartó berendezéseidet bevizsgáltatni. Mindegy, nem lesz rá szükségük, mert valószínűleg olcsóbb kifizetni a bírságot, mint egy felügyelőt. Szerintem más. Biztos, hogy volt ellenőrizve ez a bánya is, biztos, hogy meg volt állapítva, hogy nem megfelelően működik, és aztán biztos, hogy rájuk lett szólva a hatóságra fentről, hogy hagyjátok már ez a haver. De most már lassan mindenki haver, akinek bármi vagyona van, szóval igazából nem is kéne semmit ellenőrizni szerintem. Lehet, hogy ez igen, ez így kéne. Legalábbis ilyeneket, most egy bányához kijut hozzá. De most ugye az Ácsi Aksi gyárnál is azt mondta, az a polgármester volt talán, ott érvelt az akkumulátorgyár mellett, vagy mi lesz ott, hogy a biztonsági sztenderdeket azért gondolja, hogy be fogják tartani, mert ugye a német autógyárok nem vásárolnák fel ezeket a termékeket, amiket ott gyártanak, hogyha nem lenne betartva a legszigorúbb biztonsági előírás. Nagyon-nagyon aggódnak a magyarok egészségére. Igen. És a magyar bevándorlók. Igen, a Fülöp-szigetekiek egészségéért. Nem, mint hogyha lennének erre hatóságok, akik erre vannak kitalálva. Ne, mindegy. Ha nem tudtok velünk betelni, akkor nézzétek itt a Jófiú GVM és a Halvérű Puzsér. Te vagy a Jófiú GVM? Nem, én Halvérű vagyok. Itt a VMN podcastben szerepeltünk, úgyhogy ha valaki akarja ott megtekinteni. Miért nem a Jófiú Dash? Tényleg úgy volt. Na mindegy. Mert a Dash is Jófiú azért. Úgyhogy itt a VMN-en voltunk a Popfilter podcastben, ez az egyik, amit mondani akartunk, hát valakit érdekel, mit műveltünk az Adrival. És a másik, hogy nézzétek, van új Kali Session, vagyis Teki Klip, aki nem a csoki. Tehát ez el is múlt, ez a mém. Teki zenélget. Kali Session, linkeljük a leírásban. Hogy valaki ilyen zenére vágyik. Mármint menőre? Igen. Új klip is menő. Vizualizál. Ilyen instrumentális zongorapú zenére, akkor a Kali Session-t ajánljuk. Na de, mi történt még tegnap? Beszélgettünk arról, hogy elindult az Ariára a jegyvásárlás, és mindenkit mondtam, hogy jó, a nyugi, úgyis azért nem fogy el ennyi egy. De úgy látszik, hogy de, elég hamar történelem íródott. Már be is jelentették, hogy tegnap este már 95% sold out volt, a maradék meg szerintem nagy része ez a VIP, ami 100 000-be kerül. Ez lehet, hogy nem fogja gyorsan elkelni, szóval gyakorlatilag sold out lett kevesebb, mint 12 óra alatt. Már elfogytak a VIP 100 000-esek, na hát akkor neresek is gép elé ültek este. Na mindegy, az a lényeg, hogy ő lesz az első magyar, aki a Puskásba lép fel. Valószínűleg, hogyha még sok magyar felépett volna, akkor is ő lenne a legfiatalabb, de azért ezt nehéz lesz megdönteni. Főleg úgy, hogy most meghirdették, hogy annyi akkora érdeklődés volt, hogy dupla koncert lesz, szóval 13-án lehet majd kapni egyet, és két nap múlva, vagy egy nap múlva vágva nézitek, a második napra. És ez azért kemény. Azért ezt elkismer, és nyilván láttam a kommenteket, valaki beírt, hogy Öszki, én nem ismerem, de most már talán amikor dupla Puskás koncert van, akkor érezheti az ember is, hogy ez nem biztos, hogy jogos ez a beírás. Tehát a Red Hot Chili Peppers is mondhatja valaki, hogy érted, megtehetted a Puskást, akkor is menő lenne, fele menne, de hogyha mondjuk május időpontig mondjuk megvennék mindegyik egyet, az is eszméletlen, de az, hogy dupla koncertet kell adni, az nagyon érdekel, hogy a másodikra hogy rögtön fognak duplát, fogni. Rögtön duplát kell csinálni az elsőnek, aki mondjuk a halott pénznek is lesz, ugye, nem tudom, hogy arra lehet-e kapni a jegyeket, vagy az is elfogyott, de azt mondjuk hír lett volna, hogyha az is ilyen gyorsan elfogy. Nem tudom, lehet, hogy még nem nyitották, meg később lesz az. Kérdezték is a Marsalkót, hogy mit szól ehhez, hogy az ilyek lesznek előbb, és hogy nem ők lesznek az elsők a Puskásban magyarok, és akkor mondta a Marsalkó, hogy ja, hát nem tudta, hogy ez egy verseny. Amúgy figyelj, bárki, aki a Puskásba, akire ennyi el ne elmennek, az nagyon menő, de hát most nyilván most az Aria, az most a top népszerűségben, úgyhogy most ez nincs gond szerintem. És méghozzá úgy, hogy nem egy ilyen életmű koncertnek a lezárása, hanem te ott voltál az első ilyen nagy koncerten? Már melyiken? Hát mi volt? A Monyolandben. Ez a Covid után volt. Ja, mármint, hogy az első az Aria koncert. Volt előtte, elmentek valamilyen kis klub, még amikor csak így nagyon az elején volt, de az volt az első igazi koncertje. Aha. És már az is teltház volt, csak a fele ember jöhetett be a Covid miatt, mert nem tudom ezt, hogy számolták annó. Ezért, hogy jó, ott lehet a tömeg, de csak fele annyi ember jöhet be arra a helyre tömegesen, mint amúgy. Egymás szájába köpködni. Igen. Meg amúgy eszembe jutott az is, hogy annó még a Fókusz csoport, amikor a Covid volt, akkor nagyon kérték, hogy a Paul Streetről csinálják videót, és akkor ennek annyira nem vibe-om ez a misztikus pakszálvonal. És akkor emlékszem a videó végén, vagy az elején mondtam, hogy amúgy ez nem az én stílusom, de hogy hallottam zenéket tőle, és ez amúgy nem is rossz. Akkor tényleg még alig ismerték, mint zenészt, de nekem tetszett, mert bejött ez a 21 Pilots féle vibe, és akkor mondtam, hogy én nekem ez jobban tetszik, ez az irány, és ez volt 2020-ban. És most 2023-ban dupla Puskás. Amúgy ezt biztos, hogy nem könnyű amúgy feldolgozni lelkileg se. De emlékszem én is azért, tehát amikor 19 éves koromtól 22 éves koromig mekkorát tudtam fejlődni. Igen. Persze. Hát én visszafejlődni inkább, mint az egyetem elején akkor trógerkedés. Igen. Azért 22 évesen már mondjuk rájöttem arra, tudod, hogy reggel, hogyha elszívom azt a cigit befelé menet, akkor nem kapok levegőt az első órákon, és erről így álltam. Az jó amúgy, az is egy valami. De nem lehet, jó, nyilván senki se ehhez hasonlítsa magát, mert ez a ritkább. Az a ritkább, hogy valaki ennyi időt megteríti a Puskást, de inkább örüljünk együtt, hogy van, akinek önerőből ekkora sikert elért. Lehet, hogy most megtetszik ez a nereseknek, akkor csinálnak egy Tóth Gabi koncertet előtte egy nappal. Csak félek, hogy arra nem biztos, hogy így fognak fogyni a jegyek. De hogy nem megveszik az önkormányzatot. Ja, igen, mindenkinek kötelező lesz elmenni. A zsombékkel együtt, hogy elkezdték a klippeket, a szupermenedzsment is sokat segített. Ja, úgyhogy tök jó. De nyilván Attinak a fő érdeme, hogy nagyon sok dalt ír folyamatosan. Nem az van, hogy kiad egy albumot, aztán hátradől 3 évre, hanem látszik, hogy imád zenélni, és kiad egy albumot, már írja a következőt egyszerűen. Ilyen korban nyilván nagyon termékeny az ember, és nincs ott egy kiadó, aki azt mondja, hogy nem, most nyugodj meg, most akkor ezt turnéztatjuk még 2 évig, meg ilyenek. Látszik, hogy ez az új generáció. Én nekem ez bejön, hogy ennyire termékenyek, hogy nem az van, hogy most jó, most van egy album, akkor most ezt ennyi ideig várni kell, hanem így folyamatosan, ahogy a kreatív energiájuk jön, úgy adják ki magukból a dalokat, meg az albumokat, és nem úgy, ahogy megmondja valaki nekik. Igen, szerettem is volna feltenni ezt a kérdést. Ismernem kéne. Miért nem úgy ítélek, de ki is az Aria? Mert úgy legalább egy számból idéztek volna. Még erre a cikkre is be fogja írni valaki, hogy nem ismeri, miközben le van írva a cikkbe. Ebből látszik, hogy még a cikket is szarnak elolvasni. Na, mindegy, én örülök, király. Örüljünk, hogy magyar előadó is ekkora embertömeget tud megmozgatni, nem csak külföldi. Volt már magyar előadó, aki megtöltötte a Puskást. Ki? Válogatott. Igen. Egy Azaria koncert után nem kell zárt kapus koncerteket tartani, majd azért, mert mindenki jött ordibált, hogy most nem a zsidók, dobálják a meg a négereket ellenfél csapatában. Igen. Kik azok, akik viszont nem saját erejükből emelkednek fel? Azok, akik például közpénz jellegét vesztett közpénzekből részesednek, például a Fradi, nyilván nem így kapja az MVM-től a milliárdokat hirdetés formájában, de gondoltam, hogy foglalkozzunk egy kicsit ezzel. Többször említettük már, de sosem emeltük be a hírek közé, hogy az állami cégekből milyen pénzek dőlnek be hirdetésekre, és hova mennek. Nekem ez mindig egy ilyen talány volt. Nyilván értem, hogy ezen keresztül nagyon sokat támogathatják azt, akit kell, és aki támogatott kategóriában van a tűrt helyett, de hogy az MVM, hogyha valamikor nem értettem, hogy miért van ekkora marketing büdzséje, ha Coca-Colának nagy a marketing büdzséje, az egyfelől magáncég, másfelől, hogyha nincs hirdetve, és akkor a Pepsi sokkal többet hirdeti magát, akkor lehet, hogy Pepsi-t többen fognak venni. Hát ez egyértelmű, vagy csak az különbözteti meg egymástól. Freeway Colát, vagy nem tudom. A City, a Trumbidumbit. Jó, értem, hogy miért kell hirdetni még akár a Telekomnak is, vagy bármi ilyesminek, de hogy az MVM, értem, hogy van valami marketing, hogy tudjunk róla, hogy mondjuk, mert amúgy alapvetően negatív dolgokat társítunk az MVM-hez, mert annyi, hogy fizetni kell, és akkor, hogyha valami szolgáltatás kiesés van, akkor gondolunk még rá, úgyhogy nem feltétlen pozitív. Mondjuk leszarom, erre se gondolnám, hogy pénzt kéne. De ez milyen hülyeség, olyan, mint hogy azt mondanád, hogy a kórháznak kell marketing, mert oda meghalni mennek az emberek. Nem azt mondom, de az, hogy egy ekkora cégnek van egy valamennyi marketing büdzsé, egy kicsi, azt megérteni. De az, hogy az MVM ennyi rengeteg pénzt hirdet el, az érthetetlen számomra egy olyan szolgáltatásnál, aminek nem dönthetsz, hogy most ezt használod-e vagy sem. Szóval igazából a marketingnek a lényege az elveszik. Meg hogyha ezt a pénzt amúgy tényleg arra fordítanák, hogy a szolgáltatásokat fejleszik, akkor igen, mindenki sokkal boldogabb lenne, és sokkal szívesebben gondolnájuk. Igen, a rendszereket felfejleszik, amúgy ugye az ügyfélszolgálatukat. Arra ráférnem, hogy az MVM ügyfélszolgálata, hello. Nem, sajnos 8 milliárd forintot. Az MVM-ről jut eszembe, hogy mi ugye most, amikor vidékre költöztünk, akkor kértünk bővítést az áramra évelején. Szerinted már jóvá is hagyták, szerinted már meg volt a bővítés? Mi még mindig nem volt meg. Október van, bazd meg. Nem lehet, hogy 8 milliárdból mondjuk ezt fejleszthetnék. Szóval, de nem csak nekem. De ráadásul bárki fizeted a bővítést. Ez nagyon drága. Szóval... Ez valahonnan össze kell gyűjteni ezt a pénzt, bazd meg. Az ügyfélszolgált gyalázatos, meg ugye az volt, hogy most már ugye nem lehet visszatölteni áramot, mert nem alkalmas rá a vezetékek se. De 8 milliárd forintjuk van arra, hogy hirdessenek. Mert amúgy mi lesz? Elmegyek az MVM-től? Átmegyek a fatüzelésű... A biciklit, amit tekersz kinn az utcán. Tényleg, szóval ilyenkor mitől félnek pontosan? Benzines generátorod lesz otthon. Amúgy én láttam MVM reklámot, aminek volt értelme, az állás lehetőségeiket, meg az ilyen karrierútjukat hirdették, hogy menj oda dolgozni. De ez az, amit megértek, ami a buszokra is ki van írva, hogy gyere buszsofőrnek, bazzeg, mert kevés buszsofőr, indonéz buszsofőr. Miért nem azt hirdették, hogy gyere árambővítőnek, vagy nem egy ember járjon körbe az egész országban. Egy ember, akinek van egy darab kábel. De még nem is biztos, hogy az, aki beköti, mert ez úgy van, hogy kérvényezni kell, jóvá hagyják 3 hónap múlva, akkor meg jegyeztetni kell, hogy bekössék, és aztán valakinek meg jönni kell ellenőrizni, szóval ez nem úgy megy. De a bekötést is ők csinálják, vagy az valami maszek? Lehet, hogy maszeknak kiadják, miközben aztán, hogy ők jóvá hagyják az egészet, arra meg lehet, hogy egy évet kell várni. De a bekötést már megcsinálták volna. És jó, nem szeretnék, hogy túl sok áramot fizessek, megértem, köszönöm az aggódásukat, de inkább fizetnék több áramot, hogyha működne minden. Erre nincs pénz, de úgy látszik arra van például, hogy a TV2-t támogassák. Szerintem a TV2-hoz 2,8 milliárd forint fut egy évben az MVM-től, ami az egy nettó állami pénz. Igen, és ilyenkor azt mondják, hogy ugye az RTL ellen indítják, és aztán verik a mellüket, hogy valami műsor többen megnéznek néha, mint az RTL-en, és közben ebbe is az adóink folynak bele. Ádám, de ez az adó, amit befizettetek, vagy az áram, amit befizettetek, vagy tudom is én, gondoljatok bele, hogy amikor átutaljátok, vagy bankkártyával befizetitek ezt a pénzt, akkor ez közvetlen, szinte odaadtátok, hogy megcsinálják a kőgazdag fiatalokat. Erre ezt még, arra fizettem. Erre még ki fogunk térni. Jó. De nem csak arra, hiszen a Cashmát is 2,9 milliárddal támogatta az MVM. Szóval az Origót... Az de várjál, de az Origó egy maga 434 milliót kapott. Hát jó, de értem, a Cashma, de benne van. Igen, de a Cashmában vannak például a csöcsös szon bejegyzések is. Viszont az RTL is kapott, hello, az RTL is kapott pénzt. 78 millió forintnyi megbízás. Úgyhogy ne ugassatok. Azt hiszem, az RTL-nek gondolom egy reklám volt. Egy reklám ára. A főműsor időmre. Hát igen, de látod. Ez a kormánykripus lapok, HVG 21, Telex. Ja nem, egyáltalán nem hirdetett. Milyen érdekes. Portfólión valamennyi volt. De miért nem hirdet amúgy? A Telex az az egyik legolvasottabb online lap, nem? Igen. Hát akkor miért nem hirdet ott is? Azért, mert azok mocskos lipsik, van elég dollárjuk. Nem lipsik, hanem kommunisták. Ja, igaz. Viszont nálunk se hirdet. Érdekes. De azt írják, hogy itt a... szeretnénk jelezni MVM, hogy van egy reklámspot hely, itt nagyjából itt pont csak. Érdekes, csak a portfóliót, ahol napi 500 000 nézik, azt támogatták 60 millióban. Hát nem támogatták, hanem reklámoztak ott. Míg a pesti srácokat, amik ugye nagyon színvonalas a cikkeket írnak sokszor amúgy rólunk is. 20-30 ezer látogató van naponta, ami, hogy mondjam, azért vannak YouTube csatornák, amik ezt meglépik egyedül. Például a harmadik csatornánk. Például a Focus Plus, ami egy hete indult. Már elérte ezt a szintet. Ott úgy látszik, hogy már 150 milliónyi hirdetést elköltött, ami nekünk az éves költségünknél is több. De, jóval. De kussolj már, Ádám, lehet, hogy ott van a célközönségük. Az emberek, akik áramot és földgázt használnak. Hát ez jogos. Valahol el akarnék költeni 150 milliót, az egy olyan hely, amit ugyanaz a 20 ezer ember látogat minden nap. De Ádám, nem érted, hogy ezek az emberek, akik áramot használna. Jogos. Azt mondta az MVM, hogy jogszabály alapján nem ők, hanem a Rogán által vezetett miniszterelnöki kabinet iroda alá tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatal, nagyon fontos, nevezi ki azt az ügynökséget, amely a hirdetési pénzek elosztásáért felel. Az NKH által kiosztott koncesziókat rendre Balási Gyula cégei, hogyha még emlékszel rá. Igen, emlékszem. Mi a titka annak, hogy ennyire sikeresek az üzletei? Ez kell ennek politikai kapcsolatok? Nem, dehogy is. A Newland Media és a Lounge Group nyerik meg, érdekes. Ezen keresztül ők gondoskodhatnak a reklámpénzek szétosztásáról, Balázsi pedig milliárdokat keres a kormányzat és az állami cégek kormánykommunikációjak bonyolításával. Olyan nehéz számomra felfogni, hogy amikor ezt így elmondod egy ilyen meggyőződéses szavazónak, vagy egy szócsőnek, tehát így odállítod elé, és akkor azt mondod, hogy állami cégekből kimegy több 10 milliárd forint ilyen hülyeségekre. És hogy erre mit mondasz, bazd meg? És látod, hogy közben a Balázsi Gyula meg irgalmatlanul meggazdagszik. Szóval még csak arról sincs szó, hogy itt valami iszonyú ideológiai keresztes háború van, amit muszáj megnyernünk, különben elveszünk, hanem az van, hogy ez van kikiáltva, de mellette igazából csak meggazdagodnak belőle emberek. És hogy ez emellett hogy lehet kiállni? Meg erre hogy lehet azt mondani, hogy hát ez így amúgy nem rossz, figyelj, legalább nem a Gyurcsány van. De bazd meg. Meg amúgy én dolgoztam ügynökségnél, és ott sem arra emlékszem, hogy pontosan úgy lenne, hogy van a hirdet, és majd az ügynökség eldönti mindig, hogy kinél hirdet. Általában aki hirdet és a pénzt adja, szokott beleszólása lenni alapesetben. Na igen, de ugye, hogyha arról van szó, hogy van a Bosch, és azt mondja a Boschnak a ablaktörlő tervezői részlege, hogy ők szeretnének hirdetni, mert szeretnék hirdetni magukat. Azt mondják, hogy erre van egy nem tudom, egy ilyen 8 milliárdos büdzséjük, akkor nem ők fogják eldönteni feltétlenül, hogy kivel hirdetnek, hanem jön a Bosch közönségkapcsolat PR, és akkor ő meg megmondja, hogy akkor ezt hogyan kell csinálni. Nem lehet, hogy ez így valid működés? Az MBM... Úgy emlékszem, hogy beleszóltak amúgy egy csomószor a cégek is, akik megbíztak. Nem úgy volt, hogy te eldöntöd, hogy kinek adod a pénzt, hogy én most az összeset elhirdetem a haveromnál. Ilyen azért. Jó, de itt jogszabály alapján nem szóval ő. Lehet, hogy nehezebb lenne megmagyarázni a Boschnak, hogy miért költöttünk 150 milliót egy olyan honlapon, amit 20 ezeren látogat. De ez törvényes, Ádám. A jogszabály mondja meg. Jó van. Azt mondta, hogy így kell csinálni. Kész, a Rogán dönti el, bazd meg, most okay. Mit kell csinálni? Jó, akkor jó. MVM-nek fontos hirdetni, mert különben az emberek nem használnak áramot. Igen, különben hazamenni, és így nem kapcsolnak fel a lámpát, hanem sötétben mászkálnál. Igen, azt mondom, hogy majd, hogyha látok MVM hirdetést, akkor bekapcsolom az áramot. Télen otthon ülnék, és így fáznék. Azt mondom, hogy nem kapcsolom be a konvektort, bazd meg. Jó, de tegyük föl, hogy akkor nézzük a lottót. Az... Azt hittem, hogy a fejedben van erre egy átvezetés, ha így elkezdted. Van valami, amit nem csinálnak az emberek, hogyha nem lenne ennyit reklámozunk, az a szerencsejáték. Érdekes. Ami nem biztos, hogy akkora baj lenne amúgy. 16 milliárdot költ a szerencsejáték ZRT. Mert az fontosabb az meg, mint a fűtés. Bárcsak a tanárokat is lehetne reklámozni. Tanárok is elfogadnának szponzori hirdetést, vagy a oktatási minisztérium. Amúgy ez a 24 milliárd, amiről itt most beszélünk, ez sokat jelentene a tanárok bérének rendezésében. Meg a MB, meg az összes ilyen egy évig nem hirdet, hogy egy kicsit a tanárok bérét rendezni lehessen, valamennyire. Vagy legalábbis az oktatás szíme, hogy ebből a pénzből felújítanak 100 iskolát. És amúgy itt most lehet ugatni, hogy mi ez a 24 milliárd a 40 ezer milliárdos költségvetésben, meg a 80 ezer milliárdos GDP-ben. Igen, ez néhány dolog, amit itt most kiemelünk. De emellé ott van még az a fél milliárd, amit ugye mi fogunk kifizetni a recski bánya katasztrófa után, és ott van ezer és ezer dolog, amit az elmúlt évben így kiemeltünk. És akkor lehet utána mondani, elkezdem írni. Az a kedvenc személyünkor, de hát a jó, a Fidesz, tudom, nem a legjobb, de legalább kormányozni tudnak, és akkor ezt látod, hogy az a családapa, akinél a gyerekeknek egy része éhezik, és nem kap rendes oktatást, ott vajon jogos-e, hogy ilyenekre költ? De nem érted, hogy kapnak a gyerekek iskola tejet? Bazd meg, kussoljál már. Jaj. Az, hogy kapjanak mondjuk iskola szendvicset is. Jó, azért... itt is a TV2 ez megy nagyon sok pénz, oké. Hihetetlen. 2018-as cikk, úgyhogy lehet, hogy azóta már még több. Itt vannak grafikonok, hogy amúgy mire költ a szerencsejáték ZRT. A legtöbbet messze a nyereményekre költi, úgy tűnik. Amúgy, hogy ezt megnézed, ez ilyen szempontból nem is olyan rossz, nem? Yeah. Egész sok visszajön. Viszont itt van, kik kapják. Lépjünk át a 17-re. Ja. Yeah. Hoppá, TV2, Lokál, Petőfi. Amúgy a Lokál a második legnagyobb. Origo, Duna TV, Super TV, kettő Blik, Mozi Plus. Ez azért nem a legújabb adatok. Kíváncsi lennék, hogy ilyen lebontás van-e 2020 utánról. A TV2 csoport az kicsit megnőtt itt, igen. Szerintem 4,2 milliárd. 2018-ban volt, hogy 4,2 milliárdot költhet a TV2-nél, ami majdnem a fele a bevételének a TV2-nek. Mert mennyi 8 ide milliárd? Van, a csatorna a hirdetési bevételének nagyjából 44. Ja. És amíg hozzájön az MVM, akkor gyakorlatilag kapálozhat a TV2, hogy piaci alapon él, hogyha az a piac az összes az állami. Az valójában az államot jelenti. Igen, és hogyha már az állam ad pénzt, akkor mi lenne, hogyha nem kéne cserébe reklámokat néznünk? Amúgy azt én sem értem, soha nem fogom megérteni, hogy miért van reklám az M4 sporton. Most én értem, hogy amúgy a meccs szünetében még mindig jobb, hogyha azt nézzük, hogy milyen motorolajt töltsünk az autónkba, mint hogyha Kis Bozsikot hallgatjuk arról beszélni, hogy hogyan nem ért a fotballhoz. Biztos vagyok benne, hogy ki lehetne tölteni valamivel. Én inkább beraknék ilyen régi gólokat, vagy nem tudom, bazznek valami nosztalgia műsor, vagy egy öreg embert, ahogy passzolgat egy gyerekkel. Azt előbb megnézném. De a reklám, nem értem, bazd meg. 100 milliárdból működik ez a szar közmédia. A múlt heti cringe fest után, amiben gyakorlatilag belehaltam, ránéztem egy kicsit, hogy mi történik még a TV2 házatáján. Sokat beszéltünk annól az Árpa Attilás nagyőről, hogy micsoda förtelmes nyomor volt. Ne nézzetek félre, mert ezt ti fizettétek, és az emberek, akik azt mondja, hogy igen, igen, jó, de azért is lehúzom majd az X-et, mert hát legalább kormányozni tudnak, akkor ezt nézze, ne forduljon el, mert ezt is te fizetted, és ezt magyaráz majd meg a következő ilyen akkor, amikor behúzod megint. Majd az unokáidnak, akik majd kérdezik, hogy nagypapa, nagymama. Hol vannak a tanárok? Itt van a testvér. Mit néztetek rá a szar tévétekbe, amikor... Tessék, ne nézzetek félre. Négye gyöngye. Csinos, szép és... Ez a csávó, hogyha már ilyen milliárdos, akkor miért nem ő fizeti ezt a szar műsort? Amúgy igen. Vagy ő csak itt szeret szerepelni? Hogy hívják? És miért ő hozza be, miért a Rubin Tréka hozza be a nagyőket? Hát ez a Rubin Trékának egy barátnője. Ah. Úgy konkrétan azért. De legalábbis azt gondolom, én se láttam a teljes adást, sajnos. Nőnek tűnik. Én nem tudok itt maradni. Jó, átvettél. Viszont hoztam egy nagyon kedves barátnőmet. Azt kívánom, hogy ismerjétek meg egymást. Azt kívánja, hogy ez a barátnő is be tudjon folyni a médiába, hogy ennyit tudjanak menni a média bulikba. És ez a módja például, hogy a nagyőbe megszerepelteti. Én inkább ezt látom benne. És majd elmeséled nekem, hogy milyen ez Zoli. Majd a six-packemet. Szép estét, csók! Miért? Viccelődik. Sixpackjét megmutatja. Szóval... Tudod mi? Six. Ekkora tötek pénz. Tudok ennél cringe-ebbet mutatni, sajnos. Na, most nagyon örülök, hogy én ezt kifizetem. Amúgy én nem ismerem a Jákob Zolit élőben. Biztos. Igen, most tudtuk meg mi is, hogy hetero. De... Hogy mondhatsz ilyet? Én nem hiszem el, hogy ő egy ilyen ember, és így castingoltak. Valószínűleg annyira kínosan érzi magát, hogy meghal. És azért én nagyon sajnálom őt. De amúgy a többieket is. Én nem tudom, hogy hogy sikerült ilyen helyzetbe kényszeríteni ezeket az embereket. Lássunk egy újabb helyzetet, ami egyáltalán nem lesz kínos. Na. Szóval, te tudod magadról, hogy szép vagy, ugye? Persze, tudom. Mondták már egy páran. Most hogy érzed magad itt, hogy küzdened kell több lányjal? Van. Én is érzem ezt a feszengést ezen a csávon, hogy ez nem komfortos neki itt most a kamerákat. Nem azt érzed, hogy így kibassza a kapucsengőt a sex appeal, így mindkettő? Igazából van csak egymásra ugranál. Úgy érzem, mint a világ legkínosabb randia, hogy összehozta őket, hogy eljöttek egy barátjával, jött ő is, meg a csaj is egy barátjával, de a másik kettő lelépett, és akkor így itt maradtak. És akkor így, hát igazából nem ezért jöttem te se én se, de akkor most már beszélgessünk. De egy buszon vannak, amin csak ők ketten. Nem, egy étteremben, vagy egy kajádában, csak a másikok elmentek bulizni. De nem is az, hogy elmentek bulizni, mert akkor ők is hazamehetnének a faszba, várják, hogy visszajöjjenek valahonnan. Elmentek a WC-be, és nem jöttek vissza fél órája. És jó tanuló vagy? Ez a nő, ott rózsában. Utálja a stylingos, vagy mi a franc történt? Aki akarja ejteni? Nem, szerintem ő az, akivel mindent meg lehet csinálni, és erre már rájöttek az előző nagyőben. Ja, ugyanis volt. Ő volt az, aki fehér neműben szállt ki a limuzinból az Árpa Attilához. És aztán kizúgott ugyebár. Jaj, amúgy van itt egy csomó lány, egy csomó csöcs. Biztos csak... csomó jó fej közül. Ja. Ja, itt a virág! Sziasztok! Ho-ho-ho-ho. Szia, ezt szeretnél kapulni. Nem viszem is ahova. Még de viszem. Nem. Gyere. Szegény csáv. Sajnálom, nem viszont sehol. Nem tud mit mondani, én se tudnék mondani. Mit lehet csinálni ennyi csajjal? Most van pár ötletem. De figyelj, ez egy ilyen nagyon gazdag arabnak, ez egy átlag otthon, nem? Igen. Tudod, ilyen, ennyi csaj megy össze-vissza. Jól érzem, már nem, hogy azért állítottuk itt most meg, mert egy kicsit kezdett túl kínos lenni a pillanat, és valamit teked egy picit vissza, és nézzük végig a szenvedését az Olinak. Viszem. Nem. Gyere. Sajnálom. Sajnálom, de nem viszed sehova. Most egy kicsit. Menj. Na, lágy, hogy csináltam. Köszönöm. Én nem tudom, Nati, ezt hogy gondolta, hogy így lögdösődik, de hát kellenek alsóbrendű szolgálók is a kastélyban, mert az úrnő, királynő, az én leszek. Nem, egy picit várjál kicsit, még, azt az egy percet várj meg, jó? Jó. Utána de siess, így fogok várni. Sietek, jó. Láttam, hogy Nati nagyon tüzes, úgyhogy jobbnak találtam, ha én kérek virágtól egy kis türelmet. Tipli. Azért megmondom őszintén, féltettem a rózsát. Egyik szimpatikusabb, mint a másik. Velük max szexelnék egyet, azt kidobnám őket a villámból. Hát látod, az sem nagyon lehet, mert akkor meg... Akkor mi van? Nem tudom, csak nem kúrhatja meg őket így. Hát de akkor meg miért? Vagy szervez egy orgiát, és akkor ott kiesik, aki nem bírja. Ami valószínűleg a férfi lesz. Aki nem bevezélve. Gyorsan hazamenni. Nem dugok meg senkit. Egész végig azt kell hallgatnom, hogy a csajok ott egymás fúrják meg veszekednek. Több mint egy hétig. De nem biztos, hogy nekem ez megérős dolog amúgy. A végére lesz valaki, aki valószínűleg nem ismertél meg igazán, és aztán másnap szétmentek, mert ugye hát ez az egész csak egy show. Valaki már lenne egy kis rock'n'roll, tényleg megdugna mindenkit, aztán el senki se tetszik, menjek haza. Mire számítottatok majd? Itt ebben a műsorban lesz valami? De még az Árpa Attila se ezt csinálta, pedig ő... Mert valószínűleg megvan írva az egész előre, hát nem lehet itt izélni. Azt gondolom, hogy milliárdosként bármilyen csajt, nem bármilyen, de hogyha ilyen csajokat lehet szerezni bárhol. Olyan nőt, aki meg tényleg magamért szeret, azt... Lesz hol máshol, mint egy nem műsorban lehet, szóval a castingosok. Mit ad ennek az embernek ez a műsor, amit nem tud a való életben ilyen aranyásokat bármikor talál. Szóval itt valószínűleg inkább ő is szeretné a brandjét, mint híres celeb jobban a köztudatba rakni, nem? Igen, mert egészen biztosan ez van benne. Vagy amúgy unatkozik, azt is el lehet képzelni, nem? Csinálj, mit csinálsz? Nem, csokoládé fonnak. Nem, leszakítom rólad a virágot, hogyha most rám jössz. Szájlál rólam, de tényleg szájlál rólam. Még van valami kérdése? Hát szerintem azt eddig is megkérdezhette volna. De annyi mindent tudsz, te nagyon okos lány lehetsz, nem? Ezt jól gondolod. Ja, hát azért vagytok itt, mert mindenki kurva okosak vagytok. Jaj. Ez az egész műsor. Bazeg az ilyen helyzetek amúgy, hogyha kurva jól tudsz szerepelni egy műsorban, kurva jó alkalmak itt ilyen nagyon mókás dolgokat csinálni. Szegény, viszont látszik rajta bazeg, hogy szenved, mint egy kutya bazd meg a bezárva a ketrecben a napon. Mondanám, hogyha már elmegyek nagy jövőbe, akkor azt mondom, a gyerekek, most ezt kurva gyorsan hagyjátok abba. Mind a ketten takarodjatok innen. De nem lehet, meg kell felelni, Ádám, az elvárásoknak, hogy te egy kedves ember vagy, és azt kell mondanod helyett, hogy hú, de jó, hogy ezt is fizethettem az áramszámlával együtt. Nagyon jó. Tényleg a villanyszámot, amikor megemelted, a rezsicsökkentés... De ezt már láttuk csokkal, nem? Nem, ez egy másik. Folytatódott a randiuk? Igen. A fülemet valami. Na. Most valamelyre az az érzésem, hogy tudod, mit fizetek az áramszámlával? Hogy... Smutkandor bebasztott. Középkorú emberek fiatal lányokat hajkurásztanak. Ezt fizetem, amikor befizetem az áramszámlát. Mert hogy lehet, hogy ez a műsor is erről szól, már úgy érzem, a másik is erről szól, hogy ilyen kivénhet középkorú embereknek fizessem a prostiait. Nem viccelek, ezt fogom érezni, amikor befizetem az áramszámlát, vagy amikor elmentek lottozni, akkor gyakorlatilag szívesen smukka prostituáltad. Nem fizettem eleget, amikor politikus voltál. Ezt nem lehet, hogy ez úgy működne, hogy a számlára ugye rá van írva, hogy a rezsicsökkentéssel mennyit spóroltál, igen. És hogy onnan lenne írva, hogy de amúgy ebből mennyi ment el nagyőre a smukkandor piájára. Ezekre a kurvázásokra. Ezért nem tudjuk az egész országnak a rezsicsökkentést megfinanszírozni, mert egész egyszerűen erre kell a pénz. De most ezt így mindenki megérti, nem? Aki fölötte van az átlagfogyasztásnak, az most gondolom azért felélegez, hogy legalább jó helyre megy a pénz. Hát az irodában jött egy ilyen, tudod, hogy ilyen éves leolvasás van, és akkor korrigálták onnantól a havi befizetettet, de visszamenőleg ki kellett fizetnünk, valami 500 000 forint volt az áramszám. Hát smuk. Szívesen, bazdmeg, az legalább egy-két órát csak kifizettünk akkor az irodával, nem? Remélem, hogy akkor több is benne van, mint egy sima misszionárius, ha már ennyit fizettünk. Biztosan, bazdmeg. És innentől kezdve azt gondolom, sőt, mint a meggyőződésem, hogy olyan gonoszságot mondani. Mondjuk 500 ezer és biztos, hogy lemétorkoznám őket. Hát te nem, de valaki más igen. Egyébként, hogy ne áruljam sok mondat, ez az utolsó randevunk. Ugyanis nagyon egyszerű a dolog. Amikor hashtag ott voltunk fontak, ennyit fizettek az árampénz. Sajnos az irodában úgy láttam, hogy csak 500 000 jött be, sajnos, hát. Igen, egyes iskolákban kikapcsolták az áramot, nem azért, mert nem tudták fizetni, hanem nem akarnak több randit fizetni. Úgyhogy menj, a borsodi gyerekek hibája, hogy mi nem randizunk többe. Igen, így lekötöttek egész falvakat a hálózatról, azt mondták, hogy nem hajlandóak fizetni a smukkandor piálását. Te sok mindent szeretnél az életbe, az, hogy gyereket, az teljesen világos, hogy azt nem. Aztán. És az is kiderült, hogy férjet nem. Én viszont feleséget keresek. És nem lenne tisztesség. Akkor miért nem a nagyőbe mentél, bazzeg? Összekeverestek a műsorokat. Smukkandról a következő nagyő. Előre megmondtam, Smukkandról a következő nagyő. Nagyon nagy. Úristen, bazzeg. Ez amúgy... Ha már fizetjük, hagyd szóljak bele a műsor gyártásába, jó? Ez tényleg amúgy nagyon, nagyon kézenfekvő lenne. Igen. Hülyék, ha nem csinálják. Mert... Lehet, hogy erre pályázik a smuk. Ha tovább folytatnánk úgy a randevúzást, hogy pontosan tudom, hogy nem oda vezet, ahova én szeretném. Nekünk egy barátság. Ja, mert a barátság. Szóval így szokott lenni, amikor a 50 is. Éves csávó, egy 20 éves csaj, vagy 30, jó, mindegy, akkor ez nem is olyan rossz, de hogy figyelj, nem akarsz se gyereket, se férjet, akkor az jogos. Mert a smuka azért jött a műsorban, mert azt hitt, hogy most megtalálta a feleséget biztos. Nem azért, hogy a pofáját még egy helyen futtassa. Smuk feleséget keres. De semmiképpen sem kapcsolat. Úgyhogy nyilván barátok lesznek ezután, szóval lesz a smuknak ilyen majd egyszer egy felesége, meg minden, de ugyanúgy találkoznak, mert jó barátok lesznek. Persze. Persze. Én. Ezt megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy mik ezek a videók, mert direkt nem néztem meg. Nézzünk egy a bókot. Egy kérdéssel még hagy reagáljak a mondandódra, hogy amúgy te szeretnél még gyereket? Nem tehát, a gyerekkel hogy... volt baj. Jó, azt értem, igen. Értem. Hát, figyelj, a következő a helyzet. Be kell lássuk, hogy az a fehér esküvői ruha az nem állt nekem jól. De özvegyem lehetnél, és a fekete milyen jól állt. Az nagyon jól állt. Ahhoz, hogy abban özvegyem, nagyon jól éreztem figyelj, magam. Te lennél a leggyönyörűbb özvegy. Ez külön ki kell emelni ezt a részt. Ez annyira jó volt ebbe, a, ebbe az epizódban. Köszönöm a bókot. Most gyakorlatilag azt mondta, hogy te aranyás a kurva, az jól áll, az aranyás a kurva ruha. Igen. És ebben egyetértünk. Szóval igen, és tovább, ennek nagyon örült azt is kifizetjük a... majd. Felzaklatta magát. Tehát, hogy értem, hogy egyenjogúság meg minden, de ez hullaciki. Neked ciki megkérni. Nézd, és oda van írva, hogy hashtag hullaciki. Ezt használjátok, ezt a hashtaget, igen. Nem tudom, hol a faszom. Ezt, amúgy, amikor ezt kitalálták a műsorkészítők, hogy figyelj, hogy ki mondja, hogy hullaciki, akkor odaírjuk, hogy hashtag hullaciki. Azt mondta, bazd meg, ennél fiatalosabban, tehát nem tudnak majd lekattanni a műsorunkról. Hogy fizessem ki a kaja felét. Nem ezt kérdeztem. Annyit kérdeztem, hogy barátok beszállsz? Vagy továbbra is fönntartod a női státuszkót? Ó, Smuk húzott egy keményet, hogy a felét fizessék ki a barátok. Amúgy jogos. Mekkora geci ez a metta. Vagy akkor meg nem barátok, hanem ez egy randi. Hát amúgy nem tudom. Figyelj, ilyen én azt mondom, hogy az, hogy egy csaj kifizesse mondjuk a harmadik randitok felét, az azért nem egy ördögtől való dolog. Főleg, hogy ő elment a kőgazdag fiatal, ugye? De nem, de nem érted, hogy nincs neki 25 ezer forintja egyben? Ja, hát értem. Hogy biztos, hogy én nem fogok soha sem egy koktélt, sem egy pezsgőt, sem egy kaját, teszem zárójelbe, amiben bele sem ettem, kifizetni. Nem, hogy az egészet, de a felét sem. Erre és, voltam kíváncsi. Figyelj, én azt mondom, hogy ezt elkaptam most a Smuk, érezte, hogy a foga fehérjét kimutatta ez a lány. Szerintem ügyes volt. Jó, sakkozott. Nem azt mondottam, hogy beszálljál bele. És azért, hogy higgadtan tudjunk neki futni a hosszú ideig tartó őszinte barátságunknak. Így szoktak indulni az őszinte barátságok, hogy kikéri magának, hogy a felét kifizesse a kajának. Mi hát is ezt szokott lenni? Csak... Én emlékszem, amikor először találkoztunk Ádám, és mondtam, hogy én nem vagyok hajlandó kifizetni a kaját, bazd meg. Igen, és ott hattál a suli büfébe. A hotdoggal, amiben negyed virsli volt. Úgy spóroltak a suli büfében a hotdogokban, egy idő után négy felé vágták a virsliket, és csak ilyen, tudod, ez a háromszög, az volt benne. Azt hittem, hogy ezt én álmodtam. Nem, ez volt. Szóval amikor hotdogot kértél, egy negyed virsli volt benne, mert ketté volt vágva, és az is ketté volt, és egy virsli így négy hotdogra volt elég. De egy ilyen irgalmatlan nagy ilyen izé volt. Egy bagett volt kb. Amúgy akkor föl se fogtam, de hát ezért az így belegondolva, ez a spurkodásnak a legalja már tényleg. Pont, hogy nem kapitalizmus, mert egy büfé volt ott, aki ugye már évtizedek óta ott volt, és jóban volt az igazgatóval, mert mindenkivel. Szóval ez pont, hogy nem a kapitalizmus, hanem a NER rendszer volt kicsiben. Hát ez valószínűleg már volt, amúgy a kommunizmus óta ott volt az a büfé. Kapitalizmus lett volna, akkor lett volna egy másik büfé, ami nem ilyen hot dogot ad, és akkor csődbe mehetett volna ez a másik. Ismertem, most távozó. Igen. Helyes. Ott mondtam azt, hogy na most felállok az asztaltól. És akkor még van esélyünk arra, hogy később barátok lesz. De hogy lesztek barátok, ne idegesítsetek már hülyeségetekkel. Van még egy videónk, ami viszont... Nem, vége van már a műsornak csokkán. Az lett volna a jobb. Nem. Ez is egy TV2-es műsor, Ádám. Jó, még ez az utolsó. Nem hosszú, ne aggódj. Ugyanis egy testvérünk, cimboránk ott van az egyik műsorban. A youtubereket is képviselik legalább. Ez melyik műsor? Ez is TV2? Ez a nyerőpáros. Na nézzük, öreg Henny barátom mit nyomott. Nekem sokszor elmaradt, vagy ebben problémánk volt, hogy mondjuk indultam valahova, nem volt tiszta alsógatyám bekészítve, vagy nem volt kivasalt ruhám, nem találtam ruhát, hogy beinduljak meg, akkor oda mentem, és elégének ezt így elmondtam, hogy figyelj, anyukámnál láttam, hogy egy nő képes arra, hogy ilyen dolgokat megcsináljon, te pedig igazából... Nem törődöm veled. Hát de törődsz, nem úgy. Nincs tiszta alsógatyád soha. Hát na például a műsor előtt, amikor bejöttünk, és... Felnőtt emberek. Amúgy emiatt nézik le a youtubereket, mert ezt látják a tévés celebek, hogy bejönnek a felnőtt műsorban, nyilván röhelyes az egész bazd meg, de hogy, és akkor erről beszekednek, hogy nem tudja a saját alsógatyáját kimosni a youtuber. Pedig azért a modern korban azért nem kell lemenni a patak partjára bazd meg, és így mosni, hanem... Igen, a tökút alatt, ahol lúgos a víz, ott így a herriketten így... Berakod így a mosógébe, és így megnyomsz egy gombot, és néha én is ezt zavarodok, mert három izé van, és miért három? Tudom, hogy hova kell tenni. Mi mód? Vagy mi nem, három? Hanem a... Ja, a mosószer, az öblítő, meg az öblítő. De a mosószer van egy csíkos, meg két csíkos. Melyikbe kell tenni? Hát attól függ, hogy milyen mosást raksz be, mert van, amikor kétszer szét. Szóval az egyesbe kell tenni. A igen. Kettesbe akkor kell tenni, hogyha dupla mosás. Amúgy én úgy vettem észre, hogy annyira kurva mindegy, mert befolyik jó, az egész egy helyre. Azt mondják, az egyes előmosás. Akkor kettesbe kell rakni? Rosszul csináltam. Rosszul csináltad? Te csak előmosod, de legalább kimos. Kik bazzák? Idehozom a Harry Kettnert, hogy nem húzzunk bazzák, hogy nem tudja kimosni a kurva ruháit. Az kiderül, hogy évek óta rosszul mosol. De legalább mosol, nem? Hát nem voltak büdösek a ruhák, bazd meg. Szerencsét, hogy raktál bele öblítőt is. Igen. Az legalább az... nem lehet rossz helyen. Én az egyesben mindig szart kentem, azt hittem, hogy az kell, vagy a kettesben. Jó, oké. Okay. Ki jöttünk be ide a műsorba is. Mondom, akkor bepakolok. Kinyitom a azsugatyás fiókot. Semmi. Hát mondom, hol vannak? Hát nem tudja. Azért jöttünk hétfőn nyaralásba, kedden kimostam egy színeset, utána kimostam egy... Hát de mégis ott volt, hogy... Más se szeretnék csak ezt hallgatni. Egy felnőtt beszélgetésbe. Az, ott ülök, beszéljünk ott a kriptóról, mint az igazi felnőttek. Miért a alsógatyádról kell? Én is így szeretném megbeszélni ezt. A Curtis mellett, meg ilyen, ők nem tudom kik, random celebek között szeretném most kibeszélni és péntekre már nem mostam, mert addigra nem jött össze, és pont a feketéket hagytam ki. Bocsánat, hogy a feketéket nem előre mostam. Hát vannak azért problémák. Na jó, legalább tudjuk, hogy miért fizetjük az áramot. Meg, igen, a rendszer meg az adót, díjat, meg miért kellett megnövelni. Raktározzátok el a lelketekben ezeket a pillanatokat, majd később, amikor azt kell mondani, hogy de legalább kormányozni tudnak. Ez is része a kormányzásnak, kenyér és a cirkuszból. Nyilván iratkozzatok fel, ezt ne felejtsétek el, lehet támogatni Patreonon minket, hogyha már őket támogatjátok, az, hogy áramot használtok, nézhetitek ezeket a műsorokat a tévében, megértem azt is, vagy nézhettek minket is, mert holnap újra itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek?